koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata, playlisty i recenzje płytowych nowości, antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów i wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23 w środę 1 kwietnia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Część przepisów tarczy antykryzysowej trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Pakiet zaczął jednak obowiązywać. Amerykanie szykują się na najgorszy okres pandemii. Koronawirus we wrocławskim więzieniu. Osadzeni poddani kwarantannie. Ale zaczynamy od nowych danych na temat epidemii koronawirusa w Polsce. 134 nowe przypadki i 7 kolejnych ofiar śmiertelnych. Takie informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia. Zmarli to kobiety i mężczyźni w wieku od 59 do 94 lat. Opiekowały się nimi szpitale w Zgierzu, Poznaniu, Puławach i Radomiu. Wszyscy mieli także inne problemy ze zdrowiem. W sumie liczba zakażonych koronawirusem to 2554, w tym 43 osoby zmarły. Prezydent Andrzej Duda skieruje do Trybunału Konstytucyjnego część tarczy antykryzysowej, która dotyczy Rady Dialogu Społecznego. Prezydent podpisał ustawy wczoraj wieczorem. Rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski zaznaczył, że tarcza antykryzysowa wchodzi w życie. Panu prezydentowi bardzo na tym zależało, żeby to się stało jak najszybciej. Całość ustaw związanych z tarczą antykryzysową została podpisana przez pana prezydenta, natomiast skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej o zbadanie zgodności z konstytucją będzie tylko i wyłącznie zapis związany z Radą Dialogu Społecznego. Tak zwana tarcza antykryzysowa mająca chronić polską gospodarkę przed recesją związaną z epidemią koronawirusa została przyjęta przez Sejm w ostatni piątek. W poniedziałek oraz we wtorek zajmował się nią Senat. Również we wtorek poprawki Wyższej Izby Parlamentu zostały rozpatrzone przez Sejm. Przemysław Lis, Polskie Radio. Przepisy, co do których prezydent zgłasza wątpliwości, dotyczą nowych uprawnień dla premiera. Szef rządu mógłby odwołać członków Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają związkowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele władz. Przedsiębiorcy złożyli już 150 wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników. Takie rozwiązanie przewiduje tarcza antykryzysowa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że zaczęła się także wypłata mikropożyczek dla przedsiębiorców. Mamy złożonych 359 wniosków o mikropożyczki. Przypomnę, że po mikropożyczki mogą sięgnąć mikroprzedsiębiorstwa. Jedna pożyczka już dzisiaj została wypłacona, a więc widać, że przedsiębiorcy są przygotowani, chcą zachować miejsca pracy, występują o środki, my jesteśmy w pełnej gotowości. Niezbędne informacje na temat pomocy dla biznesu są dostępne na stronie www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także w portalu polskieradio24.pl. Władze Stanów Zjednoczonych ostrzegają Amerykanów, że najgorsze dopiero przed nimi. Za oceanem jest 200 tysięcy przypadków koronawirusa oraz ponad 4,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych epidemia postępuje bardzo szybko. Codziennie stwierdza się ponad 20 tysięcy przypadków. Tylko wczoraj zmarło 900 osób. Według prognoz koronawirus może zabić od 100 do 240 tysięcy Amerykanów. To więcej niż zginęło podczas wojen koreańskiej i wietnamskiej. Biały Dom przedstawił prognozę, według której największy kryzys jest dopiero przed Ameryką. Prezydent Donald Trump zapowiada, że najbliższe 2 tygodnie będą bardzo bolesne. Pytany przez dziennikarzy, czy poprzez podawanie wcześniej zbyt optymistycznych prognoz na temat epidemii nie zwiększył zagrożenia dla Amerykanów, prezydent USA odpowiedział: łatwo jest być negatywnym, a ja chcę dać ludziom nadzieję. Jestem cheerleaderem dla kraju, a przechodzimy przez najtrudniejszy okres w historii. Epicentrum epidemii w Stanach Zjednoczonych jest Nowy Jork. Stwierdzono tam ponad 83 tysiące przypadków koronawirusa, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 2 tysiące. Obecnie 80% mieszkańców USA objętych jest zaleceniem albo nakazem pozostania w domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pracownik więzienia przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu zakażony koronawirusem. Więźniowie muszą odbyć kwarantannę. Kwarantanna całego oddziału skazanych i pracowników to efekt stwierdzenia u jednego z funkcjonariuszy służby więziennej zarażenia koronawirusem. Dowiedzieliśmy się, że mężczyzna przechodzi chorobę lekko, więc został skierowany na kwarantannę domową. Więźniowie, z którymi miał styczność, są poddani obserwacji medycznej. Dodatkowo zostali też objęci zaostrzonymi procedurami bezpieczeństwa i nie kontaktują się z innymi osadzonymi. Informacje na temat koronawirusa we wrocławskim więzieniu zbierała Beata Makowska. W zakładach karnych do działania obowiązuje zakaz odwiedzin. Mieszkańcy Słupska mogą dostać od władz miasta maseczki ochronne, ale pod warunkiem, że płacą podatek śmieciowy. Maseczki do skrzynek na listy będą wrzucać administratorzy budynków, mówi wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Klucz otrzymania maseczki był tak, jak zarządcy zaproponowali. Wykaz osób, które świadczą opłatę za gospodarowanie śmieciami. To jest ta realna ilość, która powinna być prawdziwą ilością osób zamieszkujących w danym mieszkaniu, a więc otrzymującym od nas maseczki. Do mieszkańców Słupska trafi 70 tysięcy masek ochronnych za 275 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. Igrzyska olimpijskie, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, lista przełożonych bądź odwołanych z powodu pandemii imprez wydłuża się tak, że trudno za nią nadążyć. Dziś Anglicy poinformowali, że w tym roku w ogóle nie zajrzymy na korty Wimbledonu. Decyzję władz komentuje były tenisista Wojciech Fibak. Mądra decyzja, konserwatywna, taki jaki jest Wimbledon. Nie kalkulują, nie podejmują żadnego ryzyka. Jestem przekonany, że podjęli bardzo mądrą decyzję. Oczywiście świat tenisowy na pewno z wielkim smutkiem te decyzje przyjmie. Dziś zmieniono także datę, kiedy świat tenisa miałby wrócić do względnie normalnego funkcjonowania. Miał to być 7 czerwca, na ten moment to 13 lipca. 2020, czyli rok z okrojonym bardzo kalendarzem tenisa, to także rok z przedwcześnie zakończonym sezonem tenisa stołowego w Polsce. Związek zadecydował o wcześniejszym zakończeniu rozgrywek. Wśród kobiet mistrzostwo zdobyła zatem Siarka Tarnobrzeg, a wśród mężczyzn Kolping, Frac, Jarosław. Na dwie kolejki przed końcem sezonu mieliśmy w tabeli Lotto Superligi 5 punktów przewagi nad Bogorią i 10 nad Dekroglasem, mówi Kamil Dziukiewicz, trener-menadżer zespołu z Jarosławia. Zasłużyliśmy na ten złoty medal. Chciałbym serdecznie podziękować moim zawodnikom. Nie lekceważyliśmy żadnego z rywali. Podchodziliśmy do każdego meczu profesjonalnie, z raczej równym podstawowym składem. Ten sukces, wydaje mi się, jest adekwatny do zajmowanego miejsca. Dla zespołu z Jarosławia to drugie w historii Mistrzostwo Polski. Siarka ma ich nieco więcej, bo 29. Sport zatem zdecydowanie przegrywa z koronawirusem. Są jednak i tacy działacze, którzy za wszelką cenę chcą doprowadzić do rywalizacji. Do takich należy Dana White, odpowiedzialny za galę UFC. Gala UFC o numerze 249 miałaby się odbyć gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Problem w tym, że już 80% Amerykanów ma zakaz wychodzenia z domu, więc w grę wchodzi tak naprawdę tylko impreza bez udziału publiczności. Ekscentryczny Dana White wciąż informuje, że szuka nowych rozwiązań. Głównym pojedynkiem wieczoru miałby być świetnie zapowiadające się starcie Khabiba Nurmagomedowa z Tonym Fergusonem. Wiadomo jednak, że Rosjanin nie opuści swojego kraju ze względu na zamknięte granice. Czynione są więc starania, by znaleźć nowego przeciwnika. Dana White'a krytykują najwięksi promotorzy bokserscy w USA. Ten odpowiada, że jego podopieczni otrzymują najlepszą pomoc lekarską i zawsze mają zapewnione największe bezpieczeństwo. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze informacja, którą dziś przed południem przekazał Trefl Gdańsk. Proszę posłuchać trenera Michała Winiarskiego. Pierwszy rok w roli pierwszego trenera był czymś w rodzaju powrotu na boisko. To, co się działo przy linii, pokazywało, jak bardzo brakuje mi boiska. Sezon skończył się dużo, dużo wcześniej. Nie wiemy, kiedy wystartuje następny. Myślę, że to będzie jakieś 4 miesiące. To jest idealny czas, abym wrócił na boisko. Chciałbym łączyć te dwie funkcje, pierwszego trenera i zawodnika. Wykorzystam te 4 miesiące na dobry trening, przede wszystkim skubienia kilku kilogramów i wracam na boisko. Znakomita informacja. Naprawdę znakomita. Szkoda tylko, że przy filmiku pojawiła się już pewna adnotacja. Prima Aprilis. Bo się pomylisz. Znów o sporcie jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc przed nami, w okolicach gór nawet minus 10 stopni, na południu minus 6, ale przeważnie od 1 stopnia poniżej zera do plus 4. Czwartek pochmurny na północy, gdzie może spaść deszcz, a raczej pogodny w pozostałej części Polski, od 6 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, a nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziesięć minut po 23:00, to jest wieczór w Trójce. Jesteśmy razem do północy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska i zaczynamy od ważnego przypomnienia. Dziś są 58. urodziny Trójki. Świat nie skłania nas do bardzo hucznego świętowania, a może właściwie należałoby powiedzieć, że świętujemy wewnętrznie. I akurat to koncertowe nagranie będzie temu schodzeniu wewnątrz bardzo, ale to bardzo odpowiadało. Koncertu Hani Rani w naszym trójkowym studiu Home. Na obracaniu do domu Hanka wie dużo, bo bardzo dużo podróżuje i o tych podróżach i impulsach artystycznych, muzycznych opowiadała w programie alternatywnym. Zapis tej rozmowy i playlista tego spotkania na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdzie dzisiaj także dokładnie na tej stronie wpisuje wszystkie utwory, które od 19 na antenie Trójki się pojawiają. No i Hanka, czy też Hania Rani doprowadziła nas, właściwie świetnie zabrzmiała. Tutaj tego nie konsultowałam z Piotrem Mezem czy Bartkiem Gilem. Nie wiem, który z nich dokładnie wkładał te utwory w te miejsca, ale dokładnie pasowałoby to nagranie do klimatu, który będzie nam towarzyszył w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Z jednym jednak wyjątkiem. I ten wyjątek musi się pojawić od razu teraz, bo to jest utwór od Zamilskiej, Natalii Zamilskiej. Utwór, który nosi tytuł Prolog i towarzyszy mu taki list od Natalii. Podobno, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, na koncertach istotne jest wszystko naraz. Specjalnie na trasę Uncovered Live 2019 stworzyłam intro, które wybuchem rozpoczynało każdy live act. Wielu z was wielokrotnie zadawało pytanie, co to za utwór, gdzie można go znaleźć, do tej pory tylko podczas spotkań na żywo. Postanowiłam jednak w podzięce za waszą obecność nagrać jedno z wykonań prologu i z ukłonem wręczyć, wrzucając go do sieci, na pamiątkę sobie i wam. Niech dobrze rozpoczyna wasz dzień, działania, nowe rozdziały, bo jeśli chcesz uderzać z armaty, nie stepujesz przedtem. To Zamilska i Prolog Live, nagranie, które wypuściła w świat i można go w sieci szukać. A kto był na koncertach od 2019 roku, musiał przeżyć ten wybuch wabiący jak syrena na żywo. To teraz już mogę się oddalić w strony nieco mniej gwałtowne. Chciałam jeszcze, wypełniając do końca zobowiązanie prezentowania utworów zamówionych prawie już 2 tygodnie temu przez słuchaczy programu alternatywnego, nawiązać do kosmosu w ten sposób. And now a new breakthrough in space conquests. For the first time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready. Let's go. Everything is strange and unusual in this new world. There's no support, no top, no bottom. Everything is weightless. Everything is weightless. Orientation is lost. The vacuum is dangerous. The vacuum is dangerous. Public Service Broadcasting, tak nazywa się ta grupa. IWA, ale to są 3 litery, IWA. To jest tytuł nagrania z płyty The Race for Space, płyty z 2019 roku. Tak, kosmos, stawianie stopy na Księżycu. To wszystko się łączy, ale najbardziej łączy się w tym przypadku z Adamem, który wybrał to nagranie, pisząc, że siedzi w mieszkaniu, nie do końca na urlopie, ale nie do końca dobrowolnym, wiadomo, i wybrał ten utwór w związku właśnie z tymi kosmicznymi skojarzeniami, z samotnością w jednoosobowej misji, która towarzyszyła Leonowowi. Tutaj kłania się historia podboju kosmosu. No i w związku z tym próba przekazania wrażeń z takiego spaceru kosmicznego, próba, którą podejmuje się w całkowitym zaufaniu do trzeszczącej techniki, która może zawieść, ale może nie zawieść i nie zawiodła. To jest takie PS do małego okienka w czasoprzestrzeni, które otworzyłam kilkanaście dni temu, proponując wskazanie takich utworów, które wyjątkowo dobrze teraz robią nam w tym czasie. Zaprezentowałam już na antenie 12 plus 13, czyli 25. Zostały mi jeszcze 3 i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wypełnić tę misję do końca. Teraz ode mnie Panda Du Prince, który właśnie już skłania nas do takiego relaksu i troszeczkę odpuszczenia wszelkim stresom dnia.

Adekwatnie do dnia nagranie zatytułowane Wednesday, środa. Holden i Zimpel to jest ich wspólna epka, która ukazała się już jakiś czas temu i tutaj jeszcze trzeba wymienić jednego artystę. Jakub Ziołek gościnnie w tym utworze na epce Holdena i Zimpla się pojawia. Wacław Zimpel, zanim opublikował wspólną epkę z Jamesem Holdenem, opowiadał o swojej płycie, solowej płycie, którą nagrał, korzystając z pomocy Jamesa Holdena, który zajął się pewnymi rzeczami na etapie produkcji. Nie wnikając w szczegóły, czekamy na jeszcze jedną płytę Wacława Zimpla. Tym razem będzie to album, czy też mała płyta zielona z Shackletonem. No i wracamy teraz na antenie Trójki do tej solowej, najnowszej. Wacław Zimpel i Sign Tapes. To jest 12 minut muzycznej przygody, w której będzie wszystko, więc jeżeli ktoś może, to proszę naprawdę usiąść bardzo wygodnie albo się położyć, odpuścić wszystko, co nie jest istotne i skupić się na tej dźwiękowej eskapadzie, bo to się opłaci. Wacław Zimpel i drobna próbka jego wspaniałych kompozycji, które powstają w różnym miejscu na świecie, w różnym miejscu na linii czasu i też przy inspiracji czy pomocy, zaangażowaniu różnych ludzi. Bardzo zdolny chłopak. No, myślę, że to byłoby piękny taki koncert, gdyby czasy były inne, Wacława Zimpla, urodzinowy, trójkowy. To byłoby coś. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania sięgnę po doświadczonych zawodników. Nie grają tak długo jak trójka, ale już od końcówki lat 80. Diorp wyznaczało pewien nurt muzyki klubowej, elektronicznej. Kształtowało się oczywiście przez te lata wiele rzeczy związanych z tym zjawiskiem, jakim było Diorp. Zmieniał się skład, ludzie odchodzili, no ale ci, którzy zostali i trwają przez wiele lat, cały czas aktywnie działają i nagrywają muzykę. Z najnowszej płyty Diorp utwór Na pożegnanie. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo za wieczór w Trójce od godziny 19. Dziękuję także w imieniu Bartka Gila, który audycję wydawał, i Katarzyny First-Wojtkowskiej, która audycję realizowała. Trójka oczywiście gra dalej. Za chwilę kolejne propozycje. Ola Kaczkowska przyjmuje antenę. Chciałam powiedzieć, że my ponownie usłyszymy się w tym naszym takim trybie pracy innym w sobotę po godzinie 10. Więc mówię do usłyszenia do soboty i przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny zapisałam wszystkie utwory. Tam także zapisałam, pod jakim nickiem ukrywa się nasz gość, dzisiejszy Bartek Wąsik, w mediach społecznościowych, i tam też opublikowałam pełną listę piosenek wybranych przez duet Problem specjalnie dla nas w związku z płytą Art Brut 2. Dziękuję. Znikam, bo teraz spanko, bo jutro wszystkie kuce i małe i duże będą się uczyły matematyki, polskiego, geografii, więc trzeba odetchnąć. Do usłyszenia.